O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 września, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Przyszłość naszego kraju musi być w pełni uzależniona od Rosji, powiedział w rocznicę sowieckiej napaści na Polskę premier Mateusz Morawiecki. W przededniu szczytu ONZ prezydent Andrzej Duda spotkał się z mieszkającymi w Nowym Jorku Polakami. Zamiast relokacji migrantów konieczne jest powstrzymanie ich przyjazdów, mówi premier Włoch Giorgia Meloni. Przyszłość naszego kraju musi być w pełni niezależna od Rosji, powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów upamiętniających 84. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Premier przypomniał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości od zawsze przestrzegał przed rosyjskim zagrożeniem. Dzisiaj przestrzegamy naszych rodaków również. I ten dzień dla tej przestrogi jest bardzo właściwy, bardzo odpowiedni, bo to właśnie 17 września rozpoczęła się tamta tragedia, katastrofa, morderstwa sowieckie, rosyjskie. Aby nigdy więcej do nich nie dopuścić, musimy zachować czujność wobec tych polityków, wobec tej błędnej i obłędnej polityki, która uzależnia nas od Rosji, uzależnia nas od obcych. Armię umacniamy także poprzez odbudowę gospodarki, naprawę finansów publicznych, dodał szef rządu. O planach utworzenia na wschodzie silnej jednostki wojskowej mówił na poligonie w Orzyszu, gdzie odbyły się ćwiczenia ogniowe, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jej zadaniem będzie zamknięcie tak zwanej Bramy Brzeskiej. Terytorium, które ciągnie się od granicy z Białorusią, które to terytorium było zajmowane zawsze, kiedy Rosja atakowała Polskę. Bramę Brzeską zamykamy czołgami Abrams, które tutaj są, i śmigłowcami Apache, które niedługo będą na wyposażeniu Wojska Polskiego. Szef MON dodał, że nasze doświadczenia historyczne i obecne wydarzenia na Ukrainie pokazują, czym kończy się rosyjska okupacja. Mariusz Błaszczak odniósł się w ten sposób do odtajnionego planu użycia sił zbrojnych zatwierdzonego przez ministra obrony w rządzie Donalda Tuska. Rosja pokazała imperialistyczną, okrutną i grabieżczą twarz, powiedział prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z Polonią w Nowym Jorku. W jednej ze szkół w dzielnicy Queens prezydent spotkał się z Polakami, którzy mieszkają w stanie Nowy Jork. W czasie spotkania na nowojorskim Queensie Andrzej Duda mówi Polakom, że sytuacja w Europie jest bardzo trudna. Przypomniał, że jeszcze 20 lat temu nikt w Europie tego się nie spodziewał. Wszystkim wydawało się, że właściwie nie ma żadnego zagrożenia, że ostatnią rzeczywiście poważną wojnę na wielką skalę była wojna, którą rozpętali Niemcy, czyli II wojna światowa. Czas się zmienił. Rosja od tamtego momentu pokazała twarz, którą znaliśmy z podręczników do historii. Imperialistyczną, okrutną, grabieżczą. Prezydent argumentował, że Polska jest teraz bezpieczna dzięki temu, że jest członkiem NATO. W Nowym Jorku mówił, że to także zasługa Polonii. W czasie spotkania z Polonią prezydent wręczył odznaczenia państwowe 15 osobom zaangażowanym w działalność polonijną. Kilkanaście polskich szkół i instytucji polonijnych, w tym mediów, otrzymało z kolei polskie flagi. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prezydent gości w Nowym Jorku w związku ze szczytem ONZ dotyczącym zrównoważonego rozwoju. Do wykorzystania dobrowolnego mechanizmu solidarnościowego i zabrania migrantów z Włoch wezwała państwa członkowskie Unii przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen wspólnie z premier Włoch Giorgią Meloni złożyła wizytę na Lampedusie, która mierzy się z kryzysem migracyjnym. Jesteśmy zobligowani jako część międzynarodowej wspólnoty. Byliśmy zaangażowani w przeszłości, będziemy dziś i w przyszłości. Ale to my zdecydujemy, kto przybędzie do Unii Europejskiej i pod jakimi warunkami, a nie przemytnicy i handlarze ludźmi. Premier Włoch stwierdziła z kolei, że zamiast relokacji migrantów konieczne jest powstrzymanie ich przyjazdów. Giorgia Meloni podkreśliła, że nielegalną imigrację należy zwalczać, jeśli nie chcemy, aby sytuacja kryzysowa ogarnęła całą Europę. Jeśli nie rozpoczniemy poważnie współpracy z udziałem wszystkich, by powstrzymać nielegalną imigrację, jej ogromne rozmiary najpierw zrujnują kraje graniczne Unii, a potem wszystkie inne. Obecność tu Ursuli von der Leyen jest sygnałem, że zdajemy sobie z tego sprawę. Na Lampedusę dotarło w ostatnich dniach ponad 10 tysięcy nielegalnych imigrantów z krajów afrykańskich. Sprawiedliwa transformacja, panele fotowoltaiczne na budynkach administracji publicznej, rewitalizacja terenów pokopalnianych i krótsze kolejki do lekarzy. To część postulatów przedstawionych w Sosnowcu przez kandydatów do Sejmu Komitetu Wyborczego Trzecia Droga. W województwie śląskim są wspaniali lekarze i pielęgniarki, jednak dostęp do specjalistów jest wciąż ograniczony, mówił prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. za mało specjalizacji, uwalniany jest dla młodych lekarzy, trzeba to uwolnić, nie może być takiej dyktatury konsultantów wojewódzkich czy krajowych i dla pacjenta. Jeżeli w 60 dni nie dostaniesz się do lekarza z publicznej ochrony zdrowia, do lekarza specjalisty, to idziesz prywatnie, a NFZ za to zapłaci. Nie będziemy marnotrawić pieniędzy na zakup węgla z pieniędzy na zdrowie, tylko będziemy leczyć ludzi z tych pieniędzy. Inne postulaty kandydatów Komitetu Wyborczego Trzecia Droga zaprezentowane w Sosnowcu to m.in. akademik za złotówkę i inwestycje w zieloną energię. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w poniedziałek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami na wschodzie wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Pod koniec dnia na krańcach zachodnich wzrost zachmurzenia do dużego. Na termometrach od 25 stopni Celsjusza na wschodzie i lokalnie nad morzem do 29 stopni na zachodzie. W rejonach podgórskich nieco chłodniej, 24 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, ale wysoko w górach porywy wiatru nawet do 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i niestety będzie spadać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czy szkoła powinna być wolna od telefonów? Czy uczniowie powinni mieć telefony ze sobą na lekcjach? A może przed zajęciami powinny być w depozycie, na przykład w pokoju nauczycielskim, tak by stymulować kontakty interpersonalne? Proszę Państwa, francuscy uczniowie i uczennice mogą wnieść telefon na teren szkoły, ale muszą trzymać sprzęt w plecaku. Nie wolno im włączać telefonów na terenie szkoły podczas lekcji, ani podczas przerw. We Włoszech korzystanie z telefonów w szkołach jest zabronione. Podobnie jest w Portugalii. Po długiej debacie ustalono taką zasadę. W Wielkiej Brytanii sprawę reguluje szkolny regulamin i zakazy są skutecznie egzekwowane, w związku z czym odgórne prawo tak uznano. Nie jest potrzebne, skoro ten zakaz jest wprowadzany przez szkoły. Jak powinno być w naszym kraju? Czekamy na Państwa komentarze. 2 2 i 7 3. 10 minut po 7. Zakazać używania telefonów w szkołach czy nie? Czy to problem, czy w ogóle taki problem nie istnieje? Jak rozmawiać z naszymi dziećmi? Proszę pana, czy problem nie istnieje? Czy szkoła to jest miejsce właściwe jak do używania telefonów? Dzisiaj relacje, zwłaszcza te po-covidowe, kiedy uczniowie wówczas, no nie było innego wyjścia, korzystali z urządzeń elektronicznych i niestety, no w tym wieku, nie wiem, kiedy mamy 10-11 lat, nawet wcześniej uczymy się nawiązywać pierwsze kontakty społeczne. Kiedy mamy telefon i jesteśmy nieśmiali, to możemy się schować w telefonie. Tak, ale być może ten telefon jest taką platformą komunikacyjną dla młodych ludzi. No i właśnie trzeba się zastanowić, jak podejść mądrze do tego tematu, zwłaszcza, że są kraje, tak jak wspomniałeś, które po prostu od góry zakazały, nie ma problemu. Być może w Polsce też się przyda takie systemowe rozwiązanie. O tym między innymi też porozmawiamy za kilka minut z naszym gościem, psychologiem i wykładowcą WSP, doktorem Mateuszem Grzesiakiem, ale oczywiście państwo także. 2 2 7 3. Żadne zakazy dzisiaj nie skutkują. Jeżeli lekcja jest ciekawa, to sądzę, że uczniowie sami wyłączą te telefony. Wszystko jest rzeczą jakąś taką umowną i do uzgodnienia, a nie robienie larum, że szkoła taka, czy uczniowie tacy. Ciekawe lekcje, to sądzę, że uczniowie zasłuchani, zapatrzeni w nauczyciela, ceniący jego, że tak powiem, wysiłek, żeby lekcja była ciekawa. Pan nie robi larum, bo może po prostu lekcje pana... Ja mam drugoklasistę. Lekcje pana nie były ciekawe i pan siedział w telefonie. Ja larum mam w domu, proszę pana. Czekamy na państwa komentarze. 11 minut po godzinie 7. Powinniśmy zakazywać używania telefonów w szkołach, czy wręcz przeciwnie. Naszym gościem jest dr Mateusz Grzesiak, psycholog i wykładowca Akademii WSB. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie i pana, panie redaktorze, i naszych słuchaczy. Panie doktorze, chcielibyśmy zacząć być może od tego, od relacji, bo to jest tak naprawdę najważniejsze i kluczowe. Pytanie, czy dzieci, czy w ogóle młodzi ludzie powinni, rozumieją w ogóle to, że powinni ćwiczyć te kontakty interpersonalne w świecie rzeczywistym, a telefon może im w tym przeszkodzić? Czy rozumieją? Myślę, że to my, jako starsze pokolenia, nie do końca rozumiemy, jaki jest styl budowania relacji przez te pokolenia znacznie młodsze od nas. Mówimy przede wszystkim o Zetkach, czyli ludziach urodzonych w pokoleniu w latach 97 do 2010 i Alfach, czyli dzisiejszych nastolatkach urodzonych w wieku 2010 i później, które, jak to metafora mówi, zostały urodzone ze smartfonem w ręku. W związku z czym dla nich budowanie relacji jest hybrydowe, z natury. Budują je zarówno ze smartfonem w świecie rzeczywistym, jak i w świecie wirtualnym, bo jeden z drugim się przenika. To my z tradycyjnym podejściem wychodzimy z założenia, że istnieją relacje wirtualne i relacje rzeczywiste. Natomiast tej dystynkcji nie ma w przypadku młodych ludzi. Oni łączą ze sobą te dwa światy i one się przenikają. I to w ogóle nie ma problemu, prawda? I tu można spokojnie funkcjonować. To raczej my jako starsi widzimy jakieś zagrożenie, które może być tak naprawdę zagrożeniem hipotetycznym. Nie ma problemu dla nich, natomiast faktycznie jest dla nas i to głównie my psioczymy na to, że dzieci siedzą za długo w telefonach i że są różnego rodzaju zagrożenia, między innymi te, o których rozmawiamy w temacie, bo te zagrożenia są widziane także w innych systemach edukacyjnych, na przykład w Stanach Zjednoczonych aktualnie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie 77% szkół w ogóle zabroniło używania telefonu, ale do celów nieakademickich. W 2018 roku Francuzi dla odmiany zabronili w ogóle używania smartfonów w szkołach dla dzieci poniżej 15 roku życia. No a w Chinach wiadomo, Chińczycy poszli jeszcze dalej i w ogóle nie można używać telefonów w szkole. No dobrze, panie doktorze, uzależnienia. Temat rzeka, uzależnienie od gier, od powiadomień. Kiedy dajemy młodemu człowiekowi telefon w dłoń, to tak naprawdę ma dostęp do platform, gdzie uprawiany jest głównie marketing. Wychowujemy tak sobie człowieka, który jest fantastycznym konsumentem. Nie wiem, czy go uczymy od razu, albo co jest pierwsze, czy uczymy go na przykład krytycznego myślenia. No i pytanie także o relacje, bo wszyscy wiemy, są pewne, pan wspomniał o tej dystynkcji, o rozróżnianiu, świat wirtualny, realny, ale są pewne uniwersalne dla każdego człowieka wartości i także elementy naszego rozwoju, które wpływają na to, że jesteśmy zdrowi. A dzisiaj mamy bardzo często do czynienia z tym, że młodzi ludzie mają problemy z nawiązywaniem relacji i także przyczynia się to do różnego rodzaju problemów takich wewnętrznych, związanych na przykład z obniżonym nastrojem. Bo na przykład patrzą na influencerów, chcą być równie piękni, równie popularni i to wywołuje pewnego rodzaju presję, która też może prowadzić do depresji w tym przypadku wśród młodych ludzi. Tak. Plus, gdy zbyt długo siedzimy na platformach społecznościowych, to mamy wtedy tendencję do tego, żeby stawać się bardziej apatyczni, depresyjni, że poczucie własnej wartości jest gorsze ze względu na to, iż porównujemy się do innych. Plus niektóre z tych aplikacji, w zależności od treści, które oglądamy, no to pod kątem merytorycznym przekazują treści, które mogą mieć charakter relatywnie prymitywny, przynajmniej z naszego dorosłego punktu widzenia, a na pewno oparty tylko i wyłącznie o konsumpcję przyjemności. To znaczy większość młodych ludzi używa aplikacji po to, żeby czuć się lepiej, a nie po to, żeby na przykład się uczyć albo jednocześnie tutaj pozwolę sobie na pewnego rodzaju wtrącenie, że jednocześnie jakby to jest ten etap, kiedy dopiero młody człowiek być może uczy się krytycznego myślenia. Tak. Tak, oczywiście. I myślę, że mamy ogromną rolę do odegrania jako nauczyciele, a w szkole nauczyciele, żeby ukierunkować jego sposób używania tego narzędzia tak, żeby był jak najbardziej adekwatny, jak najbardziej strategiczny. Przecież jak my zabronimy telefonów, to i tak dzieci zaraz znajdą sposoby na to, żeby z nich korzystać. I dodatkowo myślę, żebyśmy w jakiś sposób bardzo utrudniali ich życie, gdybyśmy nie zezwalali na ich używanie, bo dzisiaj bez tych telefonów, czego my dorośli też jesteśmy najlepszym przykładem, po prostu nie da się funkcjonować ze względu na to, iż to narzędzie stało się tak popularne do wszystkich rzeczy, że trzeba z niego korzystać. Trzeba pokazać sposób używania tego. Czy my sobie tego trochę nie pozwoliliśmy wmówić? No jednak uczniowie we Francji, czy w Portugalii, czy w Hiszpanii potrafią żyć bez telefonów, a u nas jest zapanowała jakaś taka historia, mam wrażenie wśród niektórych, że kiedy dziecko jest poza zasięgiem albo nie wzięło telefonu, to ten rodzic tak naprawdę, to ten rodzic ma ten problem, że... Bo nie może namierzyć. Dziecko zniknęło z pola widzenia. Bo traci kontrolę. To jest, myślę, powiązane z tym, że my jako nacja mamy dosyć wysoki poziom lęku. Półtora miliona Polaków ma zdiagnozowane w ogóle zaburzenie lękowe, więc uprawiamy katastrofizm. Więc w momencie, gdy nie możemy się dzwonić do dziecka, to zamiast iść w kierunku większego prawdopodobieństwa pod tytułem pewnie bateria mu siadła albo nie słyszy, że dzwonimy, to pewnie dziecko zostało porwane. Myślę, że to jest z tym związane. Więc wracając do tego, co pan, panie redaktorze, powiedział wcześniej, czyli że Hiszpanie sobie radzą, czy Francuzi sobie radzą, tak, radzą sobie oczywiście, bo mózg się dostosuje do wszystkiego. Natomiast pytanie, czy nie ma za to jakiejś ceny, którą dzieci płacą, bo przecież można by było pozwolić na używanie smartfonów, ale w celach akademickich i nauczyć takiego z nich korzystania po to, żeby wykorzystywać to narzędzie w odpowiedni sposób. To się robi z komputerami często. W korporacjach wymyśliliśmy metody, żeby pracownik nie wchodził na Facebooka, dlatego że odpowiednie systemy mierzą jego aktywność albo po prostu nie umożliwiają wchodzenia na inne niż te, które są zainstalowane na komputerze programy. Tak samo można by było zrobić w kontekście różnych nakładek na smartfona albo po prostu ścigać dzieci, gdyby używały go w innym celu. I wtedy ten smartfon byłby redefiniowany jako nie tylko narzędzie do komunikacji i rozrywki, ale także narzędzie, które służy do uczenia się. I wtedy mielibyśmy wilka sytego i owce całą. No tak, no i też wychodzi z naszej rozmowy, że zarówno ci młodsi, jak i ci starsi powinni mieć taki przedmiot jak edukacja cyfrowa i też pamiętać o takiej higienie cyfrowej. Zresztą no, aplikacje też potrafią nas śledzić i dobrze, żebyśmy mieli jakby to w pamięci. Śledzić, podsłuchiwać. Udostępniając różnego rodzaju treści, zarówno my, seniorzy, jak i to kolejne pokolenie, które właściwie no, już bez telefonów żyć nie będzie, no bo tak jak rodzice spędzają przy nich dużo czasu, to tak samo dzieciaki to widzą i też naśladują nas starszych, więc trzeba dokładnie poszukać w tym wszystkim metody. Dziękujemy pięknie za rozmowę. Naszym gościem był dr Mateusz Grzesiak, psycholog i wykładowca Akademii WSB.

Im by się najwygodniej rządziło w dużych miastach, które na nich głosują, a reszta kraju ich specjalnie nie obchodzi. To, co zostało ujawnione, te plany pokazujące, że oni byli gotowi po prostu prawie połowę terytorium naszego kraju oddać praktycznie bez walki, no to jest rzecz, która bardzo dobrze, że wyszła na jaw i że wyborcy będą mieli możliwość podjęcia świadomej decyzji. Wczoraj w mediach społecznościowych pojawił się spot, w którym pojawiają się zdjęcia fragmentów planu użycia sił zbrojnych RP w ramach samodzielnej operacji obronnej zatwierdzony przez byłego ministra Bogdana Klicha. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,8 nawiedziło nad ranem gminę Marradi w Toskanii w prowincji Florencja. Włoski Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii podał te informacje. Włoskie media informują, że ludzie wybiegli z domów. Na razie nie ma doniesień o ewentualnych zniszczeniach czy ofiarach. Od dziś do piątku zamknięta jest droga do Morskiego Oka w Tatrach. Rozpoczyna się tam kładzenie nowej nawierzchni. Szlak będzie zamknięty na odcinku Wodogrzbąty Mickiewicza. Włosienica zarówno dla ruchu pieszego, jak i kołowego. Nie będą też kursowały przewozy konne. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 8. A w naszym studiu już pojawiła się Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Ekonomia w Trójce. Zapraszam. GUS potwierdził szybki szacunek, że inflacja w sierpniu wyniosła 10,1% wobec 10,8% w lipcu. We wrześniu inflacja będzie już jednocyfrowa, mówi Kamil Łuczkowski z Banku Pekao S.A. W osiągnięciu takiego wyniku pomogą wprowadzone we wrześniu wyższe limity zużycia energii elektrycznej z zamrożoną ceną oraz darmowe leki dla dzieci i osób 65+. Obecnie bardziej niż produkty drożeją usługi, bo przedsiębiorcom koszty pracy ciążą w tej chwili bardziej niż ceny materiałów. Ułatwienia w badaniu zdolności kredytowej, dopłaty do kredytów, dobra sytuacja na rynku pracy i obniżka stóp procentowych. To wszystko przekłada się na oprocentowanie kredytów hipotecznych i łatwość ich zaciągnięcia, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Ponad 611 tysięcy złotych. Tyle na zakup mieszkania może przeciętnie pożyczyć trzyosobowa rodzina dysponująca dwiema średnimi krajowymi. W wynikach tych widać już wpływ wrześniowego cięcia stóp procentowych. To dodało do zdolności kredytowej naszej przykładowej rodziny kilkadziesiąt tysięcy złotych. Banki są teraz w stanie pożyczyć o 5% więcej niż miesiąc temu. A od początku roku warszawskie lotnisko Chopina odprawiło ponad 12 milionów pasażerów, z czego prawie 7,5 miliona wybrało kraje w strefie Schengen. Do najpopularniejszych kierunków rozkładowych z lotniska Chopina należy Londyn, Paryż, Amsterdam, Frankfurt oraz Tel Awiw. Dolar kosztuje dziś rano 4,35 zł, euro 4,64, frank szwajcarski 4,85, a funt brytyjski 5,39 zł. To jeszcze sprawdźmy, jak będzie wyglądała pogoda. W poniedziałek w kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane, miejscami na wschodzie wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Pod koniec dnia na krańcach zachodnich wzrost zachmurzenia do dużego, a najchłodniej ma być w Zakopanem 20 stopni, Trójmiasto i Kraków 26, Olsztyn 27, Wrocław i Opole 28, w Warszawie, w Łodzi i Poznaniu 29 stopni w ciągu dnia, a najcieplej w Szczecinie i w Zielonej Górze, tutaj 30 stopni na słupkach rtęci. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie spadać. Dzisiaj pytamy o to, czy polska szkoła powinna pójść śladami także na przykład szkoły francuskiej i zakazać używania telefonów. Państwa komentarze. To będzie kolejny martwy przepis, który odniesie odwrotny skutek. Będziemy młodzież demoralizować tym, że można prawa nie przestrzegać. Przecież jest zakaz używania telefonów komórkowych przez kierowców, prawda, w czasie prowadzenia samochodu. A jest to martwy przepis. Tak? Tego nikt nie przestrzega, ani też i nikt nie egzekwuje. Ja zaczęłam pracę jakieś 25 lat temu i przyznam, że nawet już na samym początku był problem z telefonami, jak jeszcze nie było dotykowych. Dziecku można powiedzieć, wyłącz telefon, oddaj telefon. Nie oddam. A co mi pani zrobi? No, musiałaby ta pani chyba jednak spróbować po prostu stanąć po stronie nauczyciela. Powinno być tak, jak jest w Portugalii czy we Włoszech, czyli powinny być zakazane te telefony. Będą bardziej skupione dzieci na nauce. Na pewno to będzie na początku problem z tym, ale jeżeli ich szkoła będzie egzekwować, czyli będą kazać uczniom nie korzystać z telefonów, da się to, że tak powiem, zrobić. No tak, już w wielu miejscach i w wielu szkołach są regulaminy wewnętrzne, gdzie faktycznie telefon trzeba zostawić, można go użyć tylko i wyłącznie na przerwie, a w czasie lekcji, no cóż, konfiskata następuje. No tak, najgorsze jest to, że ci te biedne dzieci nie wiedzą, co mają robić, bo na razie to rodzice się kłócą. Jedni chcą zakazać, inni nie chcą. Czekamy także na Państwa tutaj komentarze w tej sprawie. 2 2 7 3 oczywiście, a na zegarze 24 minuty pozostały do godziny 8. Państwo słuchają Pory na Trójkę. Jak ludzkość radziła sobie wcześniej bez smartfonów i jak ta komunikacja wpływała na rozwój cywilizacji? Czekamy na Państwa telefony, a teraz czas na poranny felieton i Tomasz Łysiak. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Starożytni Rzymianie nie posiadali ku wielkiemu ich żelowi telefonów komórkowych. W sumie być może przydałyby im się, ale zamiast smartfonów Rzymianie mieli inne systemy komunikacji, które pozwalały im na wysyłanie i odbieranie wiadomości. Wiadomości tekstowych, tak to powiedzmy swego rodzaju rzymskich SMS-ów. Były to telegrafy świetlne, którymi można było kodować, a potem odczytywać sygnały zapisane w sposób właśnie zakodowany litery. Homer i Pausaniasz opisywali ten sposób komunikacji używany jeszcze w czasach wojny trojańskiej. Telegraf ogniowy opisywał grecki historyk Polibiusz i to właśnie z podobnego systemu komunikacji korzystali także Rzymianie. Już wyjaśniam, na czym rzecz polegała. Otóż alfabet dla celów tego telegrafu wpisany był swego rodzaju tabele. Każda litera miała swoją pozycję. Wiadomości wysyłano z wież sygnalizacyjnych, a operator sieci komórkowej tych wież, tak to nazwijmy, ustawiał żołnierza, legionistę na szczycie każdej z nich. I teraz Jak to wyglądało? No, lewą ręką na przykład wysyłano sygnał z numerem wiersza z tabeli, a prawą konkretnej pozycji litery w tym wierszu, jakby kolumny. Na przykład, gdy chciano wysłać literę B, sygnalista w jednej ręce miał jedną pochodnię, czyli pierwszy rząd, a w drugiej dwie, czyli druga litera B. I w sumie tabela składała się z 5 rzędów i 5 kolumn, co dawało 25 liter alfabetu. W dzień sygnalizowano natomiast wszystko za pomocą systemu luster odbijających światło słoneczne lub specjalnych flag sygnalizacyjnych. I gdy w roku 79 wybuchł Wezuwiusz, ten słynny wybuch, prawda, kiedy ludzie uciekali z miasta, no pewna kobieta z możnego rodu, kobieta o imieniu Rektina, wysłała wiadomość do dowódcy floty Pliniusza Starszego, by popłynął jej na ratunek. Wiemy o tym z listu siostrzeńca admirała, także Pliniusza, lecz zwanego młodszym, do Tacyta. Żołnierz przyniósł Pliniuszowi kartkę z wiadomością, która musiała być przesłana właśnie z takiej wieży sygnalizacyjnej, albo świetlnej, albo tej z flagami. Pliniusz wypłynął w stronę Pompejów i, jak wiemy, miało się to dla niego źle skończyć. Tak więc, drodzy Państwo, Rzymianie, jak widzimy, używali swego rodzaju systemu, nazwijmy to SMS-ów. Nie wiem jednak nic zupełnie o żadnym systemie roamingu, gdy podbijali tereny barbarzyńców, ale kiedy tylko się dowiem, nie omieszkam wysłać Państwu sygnałów dźwiękowych. Sidewalk, carjacking old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool, act a fool if you like. Cuss out a cop, spit in his face. Stomp on the flag and light it up. Yeah, you think it's tough. Well, try that in a small town. See how far you make it down. Recommend you don't try that in a small town. Got a gun that my granddad gave me. They say one day they're gonna round up. Well, that shit might fly in the city. Good luck. Try that. Szok i niedowierzanie, chciałem powiedzieć. Szok i niedowierzanie, jak prawda? To? Aż tak, proszę pana. Euforia po zdobyciu przez Polaków mistrzostwa Europy w siatkówce trwa. No i słusznie, poranny miszmasz. Tak, to będzie misz-masz, wszyscy razem. Czterech facetów. Krzysztof Łoniewski, Jakub Niziński, no i my oczywiście, ale my będziemy tak tylko się bardziej przysłuchiwać. Tak jest. Tak sobie siądziemy po cichutku z boczku. To najpierw głos z Krakowa może. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Dzień dobry. No to ja teraz przejmuję pałeczkę i zacznijmy szybko od tego, że na naszych siatkarzy czekały wczoraj na lotnisku Okęcie tłumy kibiców. Ogromne, ogromne emocje. Ale od razu wiedziałam, że będzie 3-0, naprawdę. Przed meczem tak obstawiałam. Emocje nie opadły, jesteśmy mistrzami Europy, także niech ta chwila trwa. Nerwów nie było. Szczerze mówiąc, jakbym nie oglądał poprzednich meczy, to bym powiedział, że to jacyś cyborgi wyszli. Bezbłędna drużyna. No ale wszystko się mogło zdarzyć. W końcu walczyliśmy z mistrzami świata i gospodarzami. I mistrzami Europy Azzurri bronili przecież tytułu. Ten jest od sobotniego wieczora naszych siatkarzy właściwie. Jeden z nich, libero Paweł Zatorski, tak odpowiedział na pytanie, czy zaskoczyło go to, że kibice tak licznie zameldowali się na lotnisku Okęcie. Może chłopaków, którzy osiągnęli pierwszy taki sukces. My, którzy już mieliśmy okazję wracać z wielkich imprez z medalami, byliśmy przekonani, że duża, duża grupa ludzi będzie na nas czekała. Tym mniej obytym z sukcesami kadry jest niewątpliwie Norbert Huber. Wszyscy oglądający sobotni finał pamiętają, jak doskonały mecz rozegrał środkowy bloku. Zwłaszcza jego zagrywki rozbijały przeciwników. Jego z kolei pytano, czy zdążył się zregenerować po finale. Udało się trochę odpocząć, mimo że ten czas bardzo szybko zleciał, bo nim się obejrzeliśmy, to już byliśmy w Polsce, ale taka jest cena, którą musimy zapłacić za ten sukces. Myślę, że każdy taki sukces traktuje indywidualnie i każdy świętuje go w taki sposób, jaki chce. Czyli demokratycznie. Z drugiej strony ta demokracja ma swojego lidera. To Nikola Grbić. Hello everybody. Dobry wieczór. I'm proud of these guys. Jestem dumny z tych chłopaków, z całego sztabu. Pracowaliśmy ciężko po rozgrywkach Ligi Narodów, próbując się poprawić w pewnych elementach i w krótkim odstępie czasu udało nam się tego dokonać. Musimy to kontynuować, ciągle się poprawiać w każdym pojedynczym meczu, każdym turnieju. Musimy wiedzieć, co jest do poprawy i nad tym pracować. Oddechu nie daje podopiecznym Nikola Grbić, a to dlatego, że mają tylko chwilę, żeby odsapnąć, bo zaraz trzeba się szykować do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich i lecieć do Chin. Tam odbędą się te kluczowe zawody. Pierwszy mecz biało-czerwonych za Wielkim Murem już 30 września, ale wróćmy do tego, co wydarzyło się w ostatnim czasie, w ostatnim tygodniu. No właśnie, Kuba, ty wszystko obserwowałeś tam, patrząc, stojąc bardzo blisko. Rozumiem, że emocje ci się udzieliły i bardzo się cieszysz także. Bez wątpienia, natomiast chciałem jeszcze kilka słów, myśląc tutaj o Norbercie Huberze, który był naprawdę objawieniem tych mistrzostw dla biało-czerwonych. Zresztą wczoraj Piotr Gruszka w rozmowie ze mną powiedział, że to jest też człowiek, na którego trzeba zwrócić uwagę. Huber, który niedawno miał kontuzję, bardzo długo wyeliminowany z gry i wrócił w takim stylu. Zresztą Huber mówił po tym mistrzostwie zdobytym, jak z nim rozmawiałem, że on się stał innym człowiekiem, innym siatkarzem zupełnie właśnie po tym okresie kontuzji, że przemyślał kilka spraw, no i teraz zagrał tak, jak zagrał na tych mistrzostwach. I jeszcze jedno, pytaliśmy zawodników, kto będzie wodzirejem podczas wieczornego, nocnego spotkania świętującego właśnie Mistrzostwo Europy, to wszyscy powiedzieli Norbert Huber, bo on zna się na muzyce jak mało kto, a my go oczywiście zapytaliśmy, jaka będzie ta muzyka grana, no to bez wątpienia to miało być i Italo Disco. A zawsze musi być ktoś, kto puszcza muzykę w szatni, to jednak. No, ale tak, bez wątpienia. Musicie powiedzieć, Kuba, że się tu rozanielili obydwa. Bo Radek, no, ma taki głośnik, który nosi ze sobą i czasem nawet na rowerze jedzie. I Italo Disco, tak? Od razu wiadomo, że na męcz jedzie. Przyznam, że są takie momenty, kiedy puszczą Italo Disco. Bardzo lubię. Każdy puszcza, każdy sobie czasami puszcza. Taki guilty pleasure. Tak, każdy ma coś za uszami. Panowie, tutaj nie, każdy się cieszy. Tak naprawdę najważniejsze jest to, że przed nami jeszcze sporo innych emocji. Tak, ja bym jeszcze Kubę zagodnął Nikolę Grbicia, którego słyszeliśmy na końcu. Kuba, dosyć takie znamienne było to, że trener naszej kadry, który zawsze trzyma emocje, który nie pokazuje po sobie żadnych podczas meczów, po finale no płakał po prostu i tyle. No tak, bo to były łzy radości, łzy wzruszenia troszkę. Nikola Grbicz jest związany, był przez kilkanaście lat z Italią. Tutaj też w tym okresie zdobycia tego medalu wypadała rocznica śmierci jego ojca. Do tego wszystkiego także to wszystko się połączyło, więc fantastyczny moment. On zrobił niebywałą pracę. To jest człowiek kompletny dla tej drużyny, która jest drużyną kompletną. I to sformułowanie kompletna trzeba tutaj powtarzać, bo my jesteśmy po prostu niesamowici w każdym elemencie gry. Ktoś mnie zapytał po finale, w czym polska drużyna jest najlepsza, w jakim elemencie? Ciężko mi było odpowiedzieć na to pytanie. Zapytałem o to Pawła Zatorskiego. On powiedział, w tych wszystkich elementach właściwie. Więc ciężko rywalizować, ale trzeba się skupić. I jeszcze jedno Paweł Zatorski powiedział. Nikola Grbicz sprowadzi nas na ziemię bardzo szybko po mistrzostwach. No właśnie, ale ciężko też rywalizować z tym kombo emocjonalnym, z którym mieliśmy do czynienia. To naprawdę te emocje się przenikały. Wzruszenie, radość. A wcześniej napięcie także. Ale też Kuba o tym mówi, że wiele rzeczy się tutaj spotkało. I to właśnie w tym... Ale myśmy byli spokojni w tym momencie. Nie drżałeś. Nie, ja drżałem, ja zawsze drżę, bo oczywiście, właśnie ja jestem taki... Krzysztof, byłeś spokojny? Wiesz co? Do trzeciego seta bardzo. Na pewno. Ja nie wierzę. Nie, ale było widać, że są lepsi. Kuba przyzna, że dominowali w finale. Kontrolowali sytuację od samego początku. Ja widziałem, że oni wyszli tak zmotywowani na ten cel, że to Włosi mieli problem tak naprawdę z tymi trybunami ponad 10-tysięcznymi, bo faktycznie czuli presję. Natomiast Polacy byli skoncentrowani, żeby dokonać tego i to bardzo szybko. To Kraków. Dziękujemy i Kuba pięknie. Nieziński, tutaj Krzysztof Uniewski, na miejscu w Warszawie, a my teraz, proszę Państwa, przeniesiemy się... nigdzie się nie przeniesiemy. Myślałem, że będzie inaczej. Posłuchamy oddziału zamkniętego, ten wasz świat. Świat jest taki, że jesteśmy mistrzami Europy, a po godzinie 8 zapytamy o tę włoską perspektywę. No muszą sobie jakoś poradzić z porażką. Miałem szczęście w waszych twarzach. Miałem ich w sobie, to się zdarza. Czułem spokój w waszych duszach. Nikt do tego nie wymyślił stróża. Jak wygląda ten paskudny świat? Jak to wiem i oni wiedzą jak? Napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Jak to wiem i oni wiedzą jak? Napiętnowany marzeniami. Żyły skute mary, natruchniałe mózgi ich ofiary. Jest ich wszędzie coraz więcej. Czekam zaplątany w chore ręce. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Potrzebne żyć. Tajną misję zacznę zaraz. Śmierci można już zapłacić. Haracz. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami.